Ja nüüd avaldame teile saladuse. Miks Eestima naised on nii ilusad? Palun! Denn wir trinken jeden Tag Bier. Ja. Kas te teate, mis tal kontis?